غوث بلا مجھے بغدادی بلا یا غوث بلا مجھے بغدادی بلا یا غوث بلا مجھے جلوا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہانف سے بدکار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدنی منو کے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم مدنی منو سے تلاوت قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتوں برے بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے اس اجتماع ذکر و نعت کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں صلوا علی الحبیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء اللہ سے مجھے کو بچایا الٰہی گناہوں سے مجھے بچایا الٰہی بری بری عادت تیری چھوڑا شرما احباب کفن جگہ مجھے یا واہ واہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلوا علی الحبیب امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی کو حلیت الاولیاء میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا توہر یعنی زہریلے کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پی رہا ہوں ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا بتا تجھے کیا چاہیے جہنم کا عذاب یا اس سے نجات نفس بولا نجات چاہیے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں وہاں کے پھل کھا رہا ہوں اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے جنت کی یا دوزخ کی نفس نے کہا جنت کی اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں تب میں نے اپنے نفس سے کہا فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں. اب تو اسی حساب سے عمل کر, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے. کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے, نیز کوتاہیوں پر اس کی سرزنش, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے, بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے. ہر وقت اللہ عز و جل سے خائف رہ کر خود کو زیادہ سے زیادہ سدھارتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کے سدھار کے لیے تو بہت غور و فکر کرتے, اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہر دم سعی کرتے, خوب بینک بیلنس بڑھاتے, کاروبار چمکاتے, اور آئندہ کی دنیاوی راحتوں کے حصول کی خاطر نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں کہ کسی طرح ہماری یہ دنیاوی کل بہتر ہو جائے, ہمارا دنیاوی مستقبل سنور جائے. لیکن افسوس, ہم اپنی اخروی کل یعنی آخرت کو سدھارنے کی فکر سے یکسل غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل قاہل ہیں. حالانکہ صرف اس دنیاوی کل کے سدھرنے کا انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسانوں کی آئے حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے, اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر کارے افسوس میں جا پڑتے ہیں. فقط دنیاوی زندگی سدھارنے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اسی کے لیے مصروف تگودو رہنا, اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا, سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان و خسران ہے. اور سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو سدھارنے کے لیے اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا, گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا, جیسا کہ ہمارے اصحاب کا طرز عمل رہا. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن سیما علیہ رحمۃ اللہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی. ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے. 720 کو مزید 30 سے مضروب یعنی ملٹی پلائی کیا تو حاصل ضرب 21,600 آیا, جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک عمر کے ایام تھے. پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے, اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے, جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے, پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے. دیکھا گیا تو طائر روح فقط عنصری سے پرواز کر چکا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور فرمائیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا انداز فکر مدینہ کس قدر اعلیٰ تھا, اور وہ کس طرح نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ فرماتے, اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود خود کو گناہگار تصور کرتے, اور ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے, یہاں تک کہ فرتے خوف سے باعثوں کی روحیں پرواز کر جاتی. مگر افسوس, ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت. اے اللہ عز و جل, ہمیں بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله.